Program Trzeci Polskiego Radia jest północ. Poniedziałek, 19 lutego, czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak, zapraszam. Szansa na kolejny sukces biało-czerwonych na igrzyskach w Korei po południu. Konkursem drużynowym zakończą się zmagania skoczków w Pjongczangu. 3 billboardy za Ebbing, Missouri z nagrodą brytyjskiego przemysłu filmowego BAFTA. Jakość powietrza na Podbeskidziu i Żywiecczyźnie będzie bardzo zła, ostrzegają służby kryzysowe. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot będą walczyć o medal w konkursie drużynowym na igrzyskach w Pjongczangu. Polacy to aktualni mistrzowie świata. Kibicować będzie im Piotr Żyła. Początek o 13.30 czasu polskiego. Wczoraj z kolei Kamil Stoch odebrał złoty medal olimpijski za zwycięstwo w zawodach na dużej skoczni. Naszemu najlepszemu skoczkowi narciarskiemu wręczyła go Iryna Szewińska. Stoch dziękował. Przede wszystkim swojej małżonce Ewie, która mnie wspiera, ale także chciałbym go podedykować całej naszej drużynie, bo to nie jest tylko moja zasługa, ale zasługa wielu ludzi. Uważam, że ten medal to jest sukces naprawdę wielu. W południe na torze lodowym w kwalifikacjach biegu drużynowego wystąpią panczenistki Luiza Złotkowska, Natalia Czerwonka, Katarzyna Bachleda-Curuś, Polki bronią srebra z Soczi. 3 billboardy za Ebbing, Missouri z nagrodą brytyjskiego przemysłu filmowego BAFTA za najlepszy film. To historia matki, która straciła córkę w wyniku morderstwa. Wynajmuje 3 tablice reklamowe, umieszczając na nich prowokacyjny przekaz. Niestety polsko-brytyjska produkcja Twój Vincent. Bez BAFTY. 66 osób było na pokładzie samolotu pasażerskiego, który rozbił się w Iranie. Katastrofy nie przeżył nikt. Maszyna odbywała rejs z Teheranu do Jasudżu w górzystym rejonie w prowincji Isfahan. Do katastrofy doszło 180 km od lotniska docelowego. Według relacji krótko przed wypadkiem pilot starał się lądować awaryjnie. Cytowana przez Teheran Times agencja Fars podaje, że na pokładzie samolotu, który zniknął z radarów, znajdowało się 60 pasażerów i 6 osób załogi. Najprawdopodobniej była to maszyna ATR-72. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Prezes PiS Jarosław Kaczyński modlił się przez sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich w Katedrze Wawelskiej w Krakowie. Wjazdowi prezesa na Wawel towarzyszyły okrzyki kilkunastu zwolenników i kilku przeciwników. Prezesowi towarzyszył premier Mateusz Morawiecki. W katedrze byli też m.in. wicepremier Beata Szydło, szefowie MSW, MON-u czy resortu infrastruktury. Jakość powietrza na Podbeskidziu i Żywiecczyźnie będzie bardzo zła, ostrzegają służby kryzysowe. Z prognoz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, iż poniedziałek w Dolinach Beskidzkich istnieje nie tylko ryzyko przekroczenia wartości progowej 200 mikrogramów na metr sześcienny pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, ale też przekroczenie poziomu alarmowego 300 mikrogramów. Ciężkie powietrze będzie w części powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Z powodu ryzyka smogu przejazdy pociągami Kolei Śląskich w całym regionie będą bezpłatne dla kierowców. Za darmo może też pojechać osoba towarzysząca kierowcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo rozpogodzeń będzie w dzień. Na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie i w Dolinach Karpackich do plus 4 na zachodzie. Teraz przeważnie od minus 5 do minus 3, ale w Kotlinach Karpackich lokalnie do minus 14 stopni. Na południu i wschodzie miejscami rozpogodzenia, gdzieniegdzie mgły osadzające szać i zmniejszające widzialność do 100 metrów. Na wschodzie i na wschodnim Pomorzu miejscami słabe opady śniegu. Na wschodnim Pomorzu opady deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Annały migały. No, moi mili, to jest historyczna chwila. Witam serdecznie. No może nie, dobranoc, no to po północy to powinno się mówić dobranoc. No, dobranoc w annałach Migały i to będzie też w ogóle pierwszy raz, kiedy w studiu Trójki zostanie coś zapalone. Uwaga. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. O! Zostały zapalone zimne ognie. Mam nadzieję, że straż pożarna radiowa tutaj nie przyjedzie. No i mogę powiedzieć tak jak Tytus w pierwszej księdze, Tytusa de Zo. Niech żyje. Niech żyje nam audycja, niech żyją nam annały Migały. Już mówię tak, że tak powiem awansem. Awansem, jeśli chodzi o tą porę, tak żywo. A co w dzisiejszych annałach Migały? Pierwszych jubileuszowych i mogę to powiedzieć z pełnym przeświadczeniem pierwszych jubileuszowych. Otóż między innymi będzie dziś wiersz, obiecany już przeze mnie w mediach społecznościowych. Będzie dogłębna analiza jednego z trójkowych hitów. Będzie konkurs Stolice Świata z niespotykanymi zupełnie jak na radio, myślę, nagrodami, które sam ja wymyśliłem. No i też będzie misja, będzie edukacja, cykl Wielcy Uczeni, przepraszam. Aha, jeszcze jedno, będzie łączenie z Los Angeles. Także to wszystko nas czeka. Czeka nas również przekaz telepatycznej energii, grindcore'owy koncert życzeń. Zawsze chciałem to zrobić w radiu, a szczególnie w radiu publicznym. Grindcore'owy koncert życzeń to naprawdę będzie przysmak. No i cóż, może teraz, żeby troszeczkę odetchnąć, bo chyba obarczyłem was dużą ilością informacji, taki utwór grupy, którą bardzo lubię, to nasi niemieccy zachodni sąsiedzi, Hummel Snów w utworze Salutare, teraz. Bestand. Und das hat Bestand. To był Woman Snów i utwór Salutare, utwór, do którego, tak jak powiedziałem wcześniej, mam pewną słabość. Utwór rozpoczynający się pięknym rumuńskim poematem Primovara, czyli wiosna po naszemu, pana Wasilia Aleksandru. No ale dość o tym. Wysłuchacie Annałów Migały, jeśli jeszcze nie wiecie. Może świeżaki, może byśmy jakiś konkursik zrobili, może byście na jakieś pytania poodpowiadali, co? Dziś wieczorem, a raczej dzisiaj w nocy mam takie jedno pytanie i konkurs będzie dosyć, będzie dosyć jednoznaczny, naprawdę. Temat dzisiejszego konkursu to stolice świata i po prostu należy odgadnąć. A, właśnie, nie powiedziałem o drodze odpowiedzi. Skrzynka anali@polskieradio.pl już jest otwarta, także na tęże skrzynkę można odpowiedzi przesyłać, tylko jeszcze ich nie znacie, no bo wiadomo, bo jeszcze nie zadałem pytania, no strzałka czasu idzie jednak naprzód, z przeszłości ku przyszłości, no chyba, że jesteśmy na granicy czarnej dziury, na granicy horyzontu i powoli wpadamy w horyzont zdarzeń, no to wtedy ta strzałka czasu przyspiesza i można zobaczyć przyszłość jakby. Jakby tak, jakby nie. I jakby może zadam pytanie teraz. Co to jest stolica, a jednocześnie szczęśliwy Walończyk? Szczęśliwy Walończyk albo jedna ze stolic. Ja może zaprezentuję tutaj dźwiękowo nagrodę. O! Szklanka enerdowska, kryształ rżnięty. Bardzo piękna szklanka. Jest nagrodą w tym konkursie. Przypominam, szczęśliwy Walończyk albo stolica. Nie powiem, czy stolica europejska, czy stolica azjatycka, nie będzie aż tak łatwo. No i co, może jakąś tam podpowiedzią do tego konkursu będzie utwór i zespół, który już przed nami, już za chwilę. To będzie, i teraz żebym się nie pomylił z nazwą utworu, bo będzie naprawdę blamasz, Shazalakazu i utwór pod tytułem Sarmageddon. Shaz Alakazuj, Sarmagedon to był w programie trzecim Polskiego Radia. Słuchacie audycji Annały Migały. Ja przed tym utworem zadałem wam zagadkę. Pan Jerzy tutaj napisał, Jerzy S. Dlaczego od razu tak trudna zagadka? Chodziło o stolicę, pewnego państwa, a jednocześnie szczęśliwego Walończyka. Jerzy tutaj poszedł takim dosyć no nie powiem prostym skojarzeniem, ale dosyć oczywistym skojarzeniem, pisząc właśnie na skrzynkę annaly@polskieradio.pl Bruksela. No nie, no bo szczęśliwy Walończyk. No tak, no niby to wszystko troszeczkę się zgadza, ale nie zgadza się na tyle, żebym ja uznał tę odpowiedź. Pani Paulina też napisała Bruksela, no wzięliście się troszeczkę na tą Brukselę, ale tym razem nie chodzi o Brukselę. Mogę jeszcze dodać, że zespół, który przed chwilą słyszeliśmy, no to jest podpowiedź, dlatego że ten zespół pochodzi właśnie z tej stolicy. Jeśli skojarzycie mniej więcej, w jakie rytmy ten zespół uderza, no to już jest bardzo duża podpowiedź. Kubamy Dak też do nas napisał, też Bruksela, a Filip napisał Szklarska Poręba. No Szklarska Poręba to być może jest stolicą, ale bardziej może białego szaleństwa. Napisał również Mateusz Bukareszt. Nie, no Bukareszt, no to byłoby więzienie dla książek, no albo więzienie dla drzew. Natomiast nie o tę stolicę mi chodziło. Czekam jeszcze na wasze odpowiedzi pod adresem annaly, bo przecież tutaj są same anglojęzyczne litery @polskieradio.pl. Przypominam, że ta oto szklanka, kryształ rżnięty enerdowski z jednego z warszawskich klubów. Też historia tej szklanki też jest znakomita, ale to może opowiem przy innej okazji. Jest nagrodą. Także szczęśliwy Walończyk albo stolica pewnego państwa. Cały czas mamy tę zagadkę nierozwiązaną. A ja przypominam, że dzisiaj w programie między innymi oprócz przekazu telepatycznej energii, która też będzie w drugiej godzinie, oprócz grindcore'owego koncertu życzeń, pierwszy raz chyba w programie trzecim Polskiego Radia, i oprócz łączenia z Los Angeles, bo też to będzie. Będzie również gość, pan Krzysztof, który w całej Polsce zakłada kluby narzekania. Jeśli chcecie sobie ponarzekać w dobrym towarzystwie, w bezpiecznej przestrzeni, no to pan Krzysztof jest tutaj właściwą osobą. I ani Barcelona, ani Akwizgrant, ani Tel Awiw, ani Hanoi to nie są te prawidłowe odpowiedzi. No mogę dodać, że to jest europejska stolica, ale to naprawdę jest bardzo duża podpowiedź. Troszeczkę się nagadałem, no to znowu się troszeczkę zrelaksujemy przy utworze mojego dobrego przyjaciela, mojego kolegi. No troszeczkę takie kolesiostwo tutaj uprawiam w Annałach Migały, ale kolesiostwo absolutnie pozytywne. Jest to człowiek przedziwny, jest to człowiek, którego kiedy spotkałem w jednym z warszawskich klubów, to kiedy chciał sobie zapisać mój numer telefonu, to nie wiedział, jak to zrobić, więc wysłał SMS-a do samego siebie z moim numerem telefonu, zamiast zapisać go w skrzynce, bo jego myśli i tor w ogóle jego myśli biegnie dosyć nietypowo i biegnie dosyć oryginalnie. Jednym słowem, Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz i Paulus z Trójmiasta w utworze Czemu? W utworze niedocenianym tak naprawdę, a według mnie po prostu jest to jeden z lepszych utworów ostatnio napisanych, ostatnio zaśpiewanych i zagranych. Brzuska, Paulus i Czemu? Teraz. Płaczemy bez powodu, płaczemy bez radości, płaczemy bez powodu. niespotykanie, samotność często drażni. Naszą młodość ociera się o nas. Niespotykanie. No właśnie. Czemu? Czemu Tel Awiw? Czemu Barcelona? Czemu Hanoi? Czemu takie odpowiedzi zostały przysłane na konkurs Stolice Świata, na pierwszy premierowy, jubileuszowy konkurs Annałów Migały? Otóż nie. Moi mili, szczęśliwy Walończyk to oczywiście Belgrad. Belgrad i zespół Shaza Lakazu z Belgradu właśnie pochodzi. Jako pierwszy prawidłową odpowiedź na adres annaly@polskieradio.pl przysłał pan Marcin. Literalnie brzmi to, czy odpowiedź brzmi Belgrad? Pozdrowienia Marcin. Tak, drogi Marcinie, odpowiedź właśnie brzmi Belgrad. Chociaż jest pokusa, żeby wszystkim, którzy odpowiedzieli Belgrad, coś wysłać, ale mam tylko jedną szklankę z kryształu pięknego i ta szklanka powędruje do Marcina. Może umówmy się tak, jeśli jeszcze coś będę miał fajnego, no to absolutnie mam wasze maile, mam wasze odpowiedzi i te nagrody pocieszenia również postaram się wysłać. I tutaj słowo postaram się jest słowem kluczowym, bo nie wiem, czy na 100% to zrobię. Czyli pierwszy konkurs mamy już za sobą. Przed nami jeszcze atrakcji różnych innych szereg. Już niedługo wiersz. I to tak będzie wiersz o tematyce ekonomicznej. Niby ekonomia i poezja ze sobą nie współgrają, ale jednak może czasem. I czasem też inne rzeczy są. Jeju, to nie brzmi dosyć po polsku. Chodzi mi o to, chciałbym tak płynnie, radiowo przejść do utworu, który za chwilę zagramy. Powiem tak. Ta audycja jest nie tylko śmieszna, ma być przynajmniej śmieszna, chociaż nie za bardzo śmieszna, no bo mamy Wielki Post, więc umówmy się, że nie śmiejemy się za bardzo i nawet się tak pół uśmiechamy zasadniczo, ale życie, no to też są takie ciemniejsze sfery, zresztą sam staruszek Carl Gustav Jung, no bardzo sobie cenił integrowanie cienia, ciemnej strony swojej osobowości i tak bym chciał, żebyśmy wszyscy teraz ten cień troszeczkę pointegrowali, a jeśli mamy integrować tę ciemną stronę, no to z kim, jeśli nie z siostrami miłosierdzia, Sisters of Mercy, no to będzie taki trójkowy klasyk i zawsze marzyłem, żeby w programie trzecim Polskiego Radia puścić Sisters of Mercy, no jeden z klasyków Sisters of Mercy, czyli Lucrezia, My Reflection, teraz. The Sisters of Mercy to było po raz pierwszy, a na pewno nie po raz ostatni w annałach Migały, których właśnie słuchacie. Ta spokojna, ambientowa melodia jest nieprzypadkowa mojej mini, bo przyszedł czas na jeszcze większą refleksję. Przy okazji jeszcze utworu, który wybrzmiał, pozdrawiam wszystkich uczestników Castle Party i wszystkich uczestników też Return to the Batcave Festival, który jesieniami, bo to już kolejny raz odbywa się we Wrocławiu. Bardzo pozdrawiam wszystkich znajomych gotów i gotki. No i właśnie, jest tak troszeczkę refleksyjnie, więc pora na wiersz. Wiersz o tematyce ekonomicznej mojego autorstwa. Jest to pierwsza audycja, dlatego będzie to pierwszy wiersz, który w ogóle stworzyłem. Krótki wiersz ekonomiczny. Kefir. Kiedyś kupowałem kefir po 15 tysięcy złotych. Teraz kupuję po 2 złote 50 groszy. Niby taniej, a jednak drożej. Dziękuję. To był wiersz o tematyce ekonomicznej właśnie. Jeden z pierwszych, które stworzyłem. A melodia, którą słyszycie, to w ogóle fantastyczny kompozytor z norweskiego Bergen. On tę melodię stworzył w takim twórczym odosobnieniu. No, przebywał w pewnym odosobnieniu i stworzył tę melodię. I też grupa kalifornijskich surferów, zainspirowana jego twórczością, w przeszłości, bo on komponował w przyszłości, a oni w przeszłości byli, ale oni wiedzieli, że on już będzie, więc dlatego zainspirowali jego melodią z przyszłości. Stworzyli też piękne surferskie kompozycje. To surferzy z północnej Kalifornii, tacy bardziej troszeczkę ponurzy, troszeczkę tacy zimniejsi. Przy okazji w ogóle polecam film Surfujący naziści muszą umrzeć. Bardzo pouczający i bardzo fajny film. I właśnie z północnej Kalifornii, teraz zainspirowani kompozytorem z Bergen, wystąpią przed państwem The Burzums w kawałku Dunkelheit. Thank you. To The Burzums. Podobno z Kalifornii. Nie wiem czemu, niby północna Kalifornia, a jednak kojarzy mi się z północną Norwegią. Sami o sobie piszą, że grają prawdziwy, najprawdziwszy surf music. Najprawdziwszy surf music. Jest już prawie za 21 w nocy. Kolega Marcin napisał mi na mailu, że jest pod wrażeniem wiersza ekonomicznego. Taniej, a jednak drożej, bo w wolnym przeliczaniu teraz 15 tysięcy złotych znaczy 1,5 zł. Dokładnie, drogi Marcinie. Tak, taki był zamiar autora wiersza. I do wszystkich ludzi, którzy są zawiedzeni tym, że nie wygrali w pierwszym konkursie Stolice Świata, mogę ich poinformować, że konkurs jeszcze będzie i będzie taka oto nagroda. Ja może nią tak potrząsnę. Mam nadzieję, że w moim przepastnym plecaku ona gdzieś jest. No nie, tym to już w ogóle nie potrząsnę, tym też nie. Gdzieś ja to miałem wszystko, no. Dobrze, pogubiłem się jak zwykle, ale to nic. No, okej. To jest ta nagroda. A co nią jest dokładnie, no to w dalszej części audycji Annały Migały będziecie mogli się dowiedzieć. A teraz, cóż, tak troszeczkę muzycznie nam się zrobiło i chcę ten wątek muzyczny kontynuować. Mieliśmy przed chwilą muzykę surferską surf music. Mieliśmy krople gotyku. Teraz chciałbym przejść do pewnych świętości, no bo umówmy się, są pewne muzyczne świętości, szczególnie tutaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W zasadzie można powiedzieć, że rozwój muzyki zatrzymał się na Pink Floyd. No chyba nic piękniejszego i nic bardziej wartościowego nie wymyślono. Zespół Toto też jest przedstawicielem rocka progresywnego, absolutnie super gatunku, do którego mam wielki szacunek i dlatego chciałbym spełnić jeszcze jedno swoje muzyczne marzenie. To znaczy po prostu puścić prześwietny zespół Toto, oczywiście w ich klasyku, w utworze Afrika. No bo możemy się śmiać, możemy się nabijać z pewnych rzeczy, ale są po prostu pewne muzyczne świętości, których ruszać nie należy. I ja właśnie taką świętość chciałbym zaprezentować. Zespół Toto teraz bez śmiechu, zupełnie na poważnie, w utworze Afrika. Thank you. to są Anna Łymigały. Cudowny zespół, cudowny gatunek. Rock progresywny to, można powiedzieć, szczytowe osiągnięcie ludzkości w ogóle. Szczytowe osiągnięcie kultury Zachodu. Toto i Afryka właśnie, to już za nami. No, tutaj pan Wojciech pisze do mnie, że fałszowali. No, panie Wojciechu, no przykro mi, no ale to trzeba mieć troszeczkę edukacji muzycznej, żeby ten zespół docenić w ogóle. To trzeba pewnego wprawnego ucha, żeby docenić zespół Toto. Ja rozumiem, że dla niewprawnego ucha to może być fałszowanie. A w razie czego zapraszam do naszej trójkowej audycji Nauka Słuchania. Tam pan się nauczy w ogóle słuchać dobrej muzyki, słuchać rocka progresywnego, który jest najwyższą ze sztuk, no umówmy się. No właśnie, najwyższą ze sztuk, głęboka muzyka i głębokie teksty. No to też jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I te głębokie teksty, tymi głębokimi tekstami ja robię wstęp do naszego następnego konkursu. Konkurs ma roboczą nazwę Ciąg Dalszy. Polega on na tym, że ja cytuję pierwszą część zwrotki jednego z zespołów, które od czasu do czasu występują na antenie Trójki i spośród podanych przeze mnie zakończeń trzeba po prostu wybrać to właściwe, to jest to prawdziwe, które właśnie autorzy stworzyli. Prawdziwe w naszym wszechświecie, w naszej czasoprzestrzeni. No bo być może w jakiejś innej czasoprzestrzeni, w innym wszechświecie inne zakończenie jest prawdziwe, ale mówię tutaj oczywiście o galaktyce Drogi Mlecznej, o planecie Ziemia. To zakończenie, które jest prawdziwe tutaj i teraz dla nas. I cóż, dziś na tapecie piosenka zespołu z Wielkiej Brytanii. Ich nazwa troszeczkę brzmi śmiesznie po polsku, to już jest jakaś podpowiedź, ale może zabierzmy się za tekst. Ja ten tekst przetłumaczyłem na język polski i ten pierwsza część zwrotki brzmi: niemądry surfer gotówkę mi daje, wygrałem zakład na 50-taka i potrzebuję teraz cięcia. Człowieku, ta kapela gra jakiś szajs. I tutaj jest koniec prawdziwej zwrotki i teraz mamy trzy możliwe odpowiedzi. Odpowiedź numer jeden. Jak skunks i cebulowy sos, jak zacier ziemniaczany w mózgu moim, on natknął się na tyły biurokratycznego schowka? To jest odpowiedź numer jeden. Czy może odpowiedź numer dwa. Jak torebki zatapiane we wrzącej wodzie, ten makowiec nie smakuje tak samo z naczelnikiem więzienia? Czy odpowiedź numer trzy. Otrzep się i idź dalej. Kim są ci ludzie, żeby wpływać na ciebie jak pancernik Patiomkin do portu w Odessie? Trzy możliwe zakończenia zwrotki. Piszcie proszę na adres annaly@polskieradio.pl, czy to będzie numer 1, czy to będzie numer 2, czy to będzie numer 3. Ja oczywiście tego utworu teraz nie puszczę, bo rozwiązanie zagadki byłoby zbyt proste, a umówmy się, no słuchacze Trójki, i to już mówię bez żadnej ironii, bez żadnego sarkazmu, język angielski raczej znają. Także tego utworu nie będę puszczał, puszczę inne, też z bardzo inteligentnym tekstem, utwór pana Franka Zappy pod tytułem All in the Sky. Oh, in the sky, oh, in the sky, oh, in the sky, oh, in the sky, oh, in the sky, oh, in the sky. Good night. Good night, to powiedział akurat sam mistrz Frank Zappa. Jest za 8:01. Słuchacie, moi mili, Annałów Migały, premierowego wydania tej audycji. Ja nazywam się Michał Migała i jestem jej po prostu gospodarzem. Przed chwilą zadałem pytanie o jeden z trójkowych utworów, z utworów, które czasem są odtwarzane na antenie trójki. Pewien artysta z Wielkiej Brytanii wyśpiewał taki oto tekst, ja przypomnę. Niemądry surfer gotówkę mi daje. Wygrałem zakład na 50-taka i teraz potrzebuję cięcia. Człowieku, ta kapela gra jakiś straszny szajs. Były trzy odpowiedzi do wyboru. Żeby dokończyć zwrotkę, należało wskazać właściwą, tę, którą autor właśnie śpiewa. Jak skunks i cebulowy sos, jak zacier ziemniaczany w mózgu moim, on natknął się na tyły biurokratycznego schowka. To jest odpowiedź numer 1. Dokładnie po angielsku to brzmiało: Skunk and onion gravy as my brain's potato mash. He came across the back of a bureaucratic stash. I to jest właśnie odpowiedź prawidłowa. I jako pierwszy, czy jako pierwsza odpowiedź prawidłową wskazał kto? Uwaga, Mateusz. Drogi Mateuszu, drogi Matthew, jak się sam przedstawiasz. Bardzo ci gratuluję, bardzo ci gratuluję. Piszecie maile różne. Piszecie maile między innymi... O, witaj. Ja stawiam w ogóle na pluralizm, czyli ludzie, którym się podoba audycję, odczytuję ich maile, tak samo jak odczytuję maile ludzi, którym też się podoba, ale może nie aż tak bardzo, nie aż tak entuzjastycznie, więc wszystkie strony mamy tutaj przedstawione. Adam pisze: miło cię ponownie słyszeć, bardzo również ci, Adamie, pozdrawiam. Piotr strzela, że trójka, no niestety nie. I pan Mad Max napisał do mnie: bardzo mi pan przypomina pana Andrzeja Kurka z dawnej Sondy. Ojej, to jest mi bardzo miło, bo ja Sondę oglądałem, chociaż jako dziecko 5-6-letnie ja się strasznie bałem tej czołówki, kiedy tam się te procesy fizyczne i chemiczne odbywają. Ale dobrze, wróćmy jeszcze do rzeczonego zespołu, wróćmy jeszcze do tego konkursu, bo jeśli już zespół był przedmiotem konkursu, no to wypadałoby ich po prostu puścić na antenie trójki. Oni nazywają się tak rzeczywiście śmiesznie, bo nazywają się w przekładzie na polski to będzie Król Króle, czyli King Cruel. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. Nie mam nadziei, a jestem pewien, że dobrze to powiedziałem. W utworze Dem Surfer teraz właśnie będziecie mogli posłuchać tej dosyć dziwnej zwrotki, która była przedmiotem konkursu. Oh, in, I suffer from whiplash. This girl's now screaming, I think we're gonna crash. The driver's speaking and the car is still intact. It was only minor, oh that's the end of that. King Cruel w annałach Migały, to już wybrzmiało, a przed nami zapowiadana już rozmowa z gościem i gość już nam się tutaj powoli gotuje, już nam dochodzi gość, właśnie, to taki radny.